200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Cisza bywa najbardziej wymowna, mówi poseł Piotr Kaleta o nieobecności prezydenta na forum w Yad Vashem. W Zakopanem dziś konkurs indywidualny w skokach, startuje 5 Polaków. W serwisie też o tym, kto ma największe szanse na Grammy. Ceremonia wręczenia dziś w nocy naszego czasu. Ocaleni z zagłady, a także przedstawiciele państw i organizacji, prezydenci i premierzy oraz przewodniczący Światowego Kongresu Żydów uczestniczyć będą w jutrzejszych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Gospodarzem uroczystości będzie prezydent Andrzej Duda. Prezydent był wielkim nieobecnym forum Holokaustu w Yad Vashem, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta. Jego nieobecność była lepszą wypowiedzią niż to, co mogło się nam przydarzyć. To znaczy się milczenie czasami jest krzykiem i tu akurat to dobrze zafunkcjonowało. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej przyznała, że dobrze się stało, iż prezydent nie pojechał do Jerozolimy na zasadach, jakie mu proponowano. To zafałszowanie historii, z którym niewątpliwie mamy do czynienia ze strony Rosji, ze strony Putina, zyskuje jakąś taką przestrzeń i w zasadzie nikt już nie mówi o tym, co się stało między 1 września 1939 roku a czerwcem 1941 roku, że w zasadzie wygląda na to, że nie było paktu Ribbentrop-Mołotow, że nic się takiego po prostu nie wydarzyło. To jest niestety bardzo przykra rzecz. Prezydent Andrzej Duda nie skorzystał z zaproszenia na spotkanie w Instytucie Yad Vashem, ponieważ uniemożliwiono mu zabranie głosu w przeciwieństwie do Władimira Putina. Dziś powinno być lepiej niż wczoraj. Taką nadzieję mają kibice, którzy na wielkiej krokwi będą dopingować naszych skoczków walczących o punkty Pucharu Świata. Dziś turniej indywidualny. Faworytem Polaków oczywiście będzie Dawid Kubacki, świetnie spisujący się w ostatnim czasie. Wczoraj potwierdził to znowu w drużynówce. Gdyby to był konkurs indywidualny, Dawid Kubacki byłby drugi. Ale ostatniego słowa, i to w Zakopanem, nie powiedział na pewno jeszcze Kamil Stoch, który po wczorajszych skokach był zadowolony. Było naprawdę bardzo dobrze. Miałem też informację zwrotną w postaci odległości i też to się wszystko przełożyło na dobre odczucia. No i takim po prostu dobrym, pozytywnym nastawieniem będę sobie tutaj starał się stać. Oprócz Kubackiego i Stocha na wielkiej krokwi z Polaków dzisiaj jeszcze wystartują Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot. Początek konkursu o 16, o 15 rozpoczną się skoki treningowe. Z Zakopanego dla Trójki Kuba Niziński. A w nocy poznamy laureatów nagród Grammy. Mówi się o nich muzyczne Oscary, ponieważ dla artystów i producentów to jedne z najważniejszych wyróżnień. Najwięcej nominacji w tym roku mają młodzi artyści Billie Eilish, Lizzo i Lil Nas X. Ariana Grande zdobyła nominację w 4 kategoriach. Ma m.in. szansę na nagrodę za album Thank You Next czy nagranie roku i najlepszy występ muzyka pop z utworem Seven Rings. 3 nominacje ma Beyoncé. Jej płyta The Lion King The Gift ma szansę na najlepszy wokalny album pop. A z piosenką Spirit artystka powalczy o najlepsze wykonanie solo w stylu pop. Jej konkurentką będzie m.in. Taylor Swift z piosenką You Need to Calm Down. Płyta tej gwiazdy, Lover, powalczy o tytuł najlepszego albumu, a utwór o tym samym tytule jest nominowany do piosenki roku. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Na koniec coś dla miłośników historii. Znaleziono miejsce zestrzelenia samolotu porucznika Stefana Okrzei, dowiedziało się Polskie Radio. Uczestniczący w obronie Warszawy lotnik został zestrzelony 5 września 1939 roku podczas ataku na niemieckie bombowce. Szczątki samolotu PZL-P11C odkryli we wsi Kręgi pod Wyszkowem pasjonaci ze Stowarzyszenia Wizna 1939. To ważny element opisu wrześniowej obrony Warszawy, mówi jeden z nich, Marcin Soboń. Porucznik Okrzeja walczył z bombowcami, które robiły wyprawę na Warszawę, także każdy bombowiec, który został strącony, który został zatrzymany pod Wyszkowem, nie zrzucił bomb na Warszawę, że była to kluczowa postać, jeżeli chodzi o obronę polskiego nieba w 1939 roku. Po badaniach szczątki samolotu prawdopodobnie trafią do miejscowej szkoły, która nosi imię porucznika Okrzei. Ludzie ze Stowarzyszenia Wizna znaleźli w sierpniu w województwie świętokrzyskim szczątki brytyjskiego samolotu Liberator, zestrzelonego podczas lotu z pomocą dla powstańców w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy, w centrum i na wschodzie pochmurno, z niewielkimi opadami deszczu. W centrum opady marznące, na południu pogodnie, nad morzem silniejszy wiatr. W Zakopanem -1 stopień, w Rzeszowie +2, w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie 3, a w Gdańsku i Olsztynie 4. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankiżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup robot odkurzający Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem w wyprzedażowej cenie 1099 zł i oszczędź 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Panasonic 4K z technologią OLED gwarantującą idealne kolory w wyprzedażowej cenie 5499 zł oszczędzisz 1500 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Naprawdę świetna oferta w Leroy Merlin. Tylko do 27 stycznia 15% rabatu na lampy sufitowe, żyrandole, plafony, kinkiety, reflektory, oprawy sufitowe, nowoczesne i klasyczne lampy w modnych wzorach. Przekonaj się, jak odmienią Twoje wnętrze. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Najlepsze z najlepszych! Bestsellery! W akcji Zgarnij Ratę Gratis! Teraz w euro. Wybierz sprzęt z listy bestsellerów i nie płać pierwszej z 20 rat 0%. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung w promocji za 2089 zł 5 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry, Michał Jakubik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Łopan Gangnam Style! Pamiętają Państwo tę piosenkę? Gangnam Style ma aktualnie ponad 3,5 miliarda wyświetleń na YouTube. Ale oczywiście to już raczej nie Psy jest największą gwiazdą K-popu. A o koreańskiej fali, czyli Hallyu, porozmawiamy dzisiaj w związku z tym, że wkrótce ukazuje się książka, która znakomicie to zjawisko tłumaczy. Książka nosi tytuł Kul po koreańsku, narodziny fenomenu. Napisała ją Koreanka mieszkająca w Ameryce, Juni Honga. O książce porozmawiam dziś z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, czyli zwierzę popkulturalnym. I to będzie dość długi przystanek w Korei Południowej dzisiaj, bo opowiemy także dziś o twórcy nominowanego w 6 kategoriach do Oscara filmu Parasite w reżyserii Bong Joon-ho z Marcinem Krasnowolskim, znawcą kina azjatyckiego i dyrektorem festiwalu Pięć Smaków. Rozmawiał Jan Niebudek o reżyserze. W kinach od piątku film nowozelandzkiego reżysera Taiki Waititiego, Jojo Rabbit, i o tej produkcji też dzisiaj porozmawiamy z krytyczką filmową Olą Salwą. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl, polskieradio.pl/trójka. Proszę też szukać podcastów Polskiego Radia, a ABC Popkultury jest oczywiście także na Facebooku. W tygodniu, w którym dotarła do nas wiadomość o śmierci Terry'ego Jonesa, nie mogę zacząć inaczej. I'm so worried about what's happening today in the Middle East, you know. And I'm so worried about the baggage retrieval system they've got at Heathrow. I'm so worried about the fashions today. I don't think they're good for your feet. And I'm so worried about the shows on TV that sometimes they want to repeat. I'm so worried about what's happening today, you know. And I'm worried about the baggage retrieval system they've got at Heathrow. I'm so worried about my hair falling out and the state of the world today. And I'm so worried about being so full of doubt about everything anyway. I'm so worried about modern technology. I'm so worried about all the things that they dump in the sea. I'm so worried about it, worried about it, worried, worried, worried. I'm so worried about everything that can go wrong. I'm so worried about whether people like this song. I'm so worried about this very next verse. It isn't the best that I've got. And I'm so worried about whether I should go on or whether I should just stop. I'm worried about whether I ought to have stopped. And I'm worried because it's the sort of thing I ought to know. And I'm so worried about the baggage retrieval system they've got at Heathrow. I'm so worried about whether I should have stopped at end. I'm so worried that I'm driving everyone round the bend. I'm worried about the baggage retrieval system they've got at Heathrow. No tym, że się bardzo martwi, Terry Jones śpiewał na płycie Monty Python Sings, oczywiście z towarzyszeniem kolegów. Pożegnaliśmy go 21 stycznia. A teraz zmieniamy temat. Zanim sięgniemy po zapowiadaną lekturę kul po koreańsku, Yuni Hong, piosenka z filmu Park Chan-wooka, Służąca. Po tych emocjach, jakie Park Chan-wook zafundował nam w filmie Służąca, ta piosenka w napisach końcowych koiła nerwy. Ale teraz sięgamy po inną zupełnie półkę, jeśli chodzi o kulturę. W roku 2012, kiedy Gangnam Style słyszeliśmy z każdego kąta, właściwie można by powiedzieć z każdej lodówki, wielu z nas uświadomiło sobie, że Korea Południowa chce nam zaoferować coś więcej niż elektronikę. 8 lat później kimchi na półkach sklepowych, nastolatki zakochane w k-popowych boysbandach, które to boysbandy, gdzie się nie pojawią, wyprzedają koncerty. Popularnością cieszą się także tak zwane k-dramy, czyli koreańskie seriale obyczajowe. Fenomen popkulturalnej inwazji Korei Południowej nazywa się Hallyu, czyli koreańska fala. Za kilka dni ukazuje się książka Yuni Hong, Kul po koreańsku, Narodziny fenomenu, która rozkłada to zjawisko na części pierwsze pod wieloma względami, a o Hallyu rozmawiałam z autorką bloga Zwierz Popkulturalny Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, a zaczęłyśmy od popularności Gangnam Style. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że piosenka, która zupełnie nie reprezentuje typowych tropów K-popu, stała się tym wielkim międzynarodowym przebojem. Natomiast mi się wydaje, że, było, że możemy zrobić jeszcze jeden krok w tył, czyli jak spojrzymy na świat elektroniki. Natomiast wydaje mi się, że żeby naprawdę zorientować się, że coś jest na rzeczy, należy spojrzeć na młodsze pokolenie. I ja mam takie bardzo mocne wspomnienia z tym, jak w latach 90. były niesamowicie popularne amerykańskie boysbandy. Nastolatki dostawały absolutnego szału. I teraz, kiedy patrzę na popularność koreańskich zespołów K-popowych, zwłaszcza koreańskich boysbandów jak BTS, to ja mam wrażenie, że ja znam to, znam cały ten model. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że emocje są podobne, to zaangażowanie jest podobne, tylko kraj, z którego pochodzi muzyka, czy pochodzą seriale, jest zupełnie inny niż się przyzwyczailiśmy. Wydaje mi się też, że na przykład jeśli dla mojego pokolenia takim zafascynowaniem jakimś dalszą kulturą nie amerykańską, tylko Japonia, nauka języka japońskiego, anime, mangi, to tutaj teraz to się stała Korea, to się stały właśnie i K-pop, i K-dramy. I teraz właściwie gdzie nie zajrzymy, w jaką dziedzinę życia, to nagle się okazuje, że Korea tam odgrywa jakąś rolę. Jeśli wejdziemy do drogerii i spojrzymy na ścianę, to nagle się okaże, że mam tam samą ścianę koreańskich maseczek i że koreański makijaż też staje się popularny. Więc wydaje mi się, że od tego 2012 roku, bo to wtedy było Gangnam Style, powoli te koreańskie mody wchodzą w kolejny rejon naszego życia i chyba nie da się już tak zupełnie ignorować, nawet jeśli się nie jest nastolatką, która marzy o pojechaniu na koncert swojego ulubionego muzyka. Przed nami jest książka, to powiedzmy o tym, bo ta książka pokazuje, że to, co się wydarzyło z tym zalewem, i mówię to nie w sensie pejoratywnym, kultury, popkultury koreańskiej na nie tylko świat zachodni, bo przecież także na przykład świat arabski, to jest systemowo zaplanowana działalność i bardzo na przykład mi się podoba w tej książce opis Ministerstwa Kultury. Tak, to jest książka Kul po koreańsku, Narodziny fenomenu Euny Hong. I jest to bardzo ciekawa książka, ponieważ autorka postanowiła nam nie tyle wyjaśnić, czym jest fenomen kultury koreańskiej, ale bardzo dokładnie powiedzieć, skąd się wziął i jakie kolejne zjawiska w kulturze dużo starsze niż popkultura doprowadziły do tego, że ta kultura wygląda tak, jak wygląda. I tutaj to jest bardzo ciekawe, bo tych korzeni tego najazdu koreańskiego popu autorka szuka w kryzysie finansowym w latach 90., który zmusił Koreę do przeformułowania myślenia o tym, co może eksportować na świat, jak się z tego kryzysu finansowego podnieść. I nagle się okazało, że postawiono na coś, co wydawać by się mogło zupełnie szalone, czyli na eksport kulturowy. Na gry komputerowe, na muzykę, na filmy, na telewizję. I tutaj właśnie bohaterka przychodzi do Ministerstwa Kultury, które jej, to jest bardzo ciekawe, widać tutaj takie trochę amerykańskie wychowanie, jej się kojarzy z krajem totalitarnym. Natomiast tu Ministerstwo Kultury jest ministerstwem, które zarządza finansowaniem i tych grup muzycznych, i tych szkół, które tych muzyków kształcą i zajmuje się tym, żeby odpowiednio dystrybuować te koreańskie seriale obyczajowe, które cieszą się olbrzymią popularnością, by odpowiednio wspierać filmowców koreańskich, żeby oni także odnosili sukcesy na międzynarodowych festiwalach. I tu bardzo wyraźnie widać, że ten pomysł na to, żeby to zorganizować, żeby poddać to nadzorowi, no działa, po prostu to działa. Tutaj nie każdy sobie rzepkę skrobie, tylko jest to sformalizowany system. I to prowadzi do tego, że czy to w świecie e-sportu, który staje się dzisiaj popularniejszy nawet od zwykłego sportu, no to koreańskie nazwiska, to są najpopularniejsze. Oni są nam sławniejsi zupełnie od piłkarzy czy od koszykarzy. Mój mąż ogląda zawody StarCrafta, to po prostu on rozpoznaje wszystkich tych koreańskich graczy. I to są po prostu gwiazdy. Gwiazdy, których koszulki się nosi, którzy mają własne linie po prostu sprzętu i każdy chce po prostu grać tak jak Koreańczyk, który potrafi nacisnąć przycisk myszki kilkaset razy na sekundę. sekundę i to jest po prostu niesamowite. Jednocześnie, co świetnie pokazuje autorka, ta ambicja Korei, żeby się przebić na świecie, wynika z bardzo głębokiej zadry historycznej, na przykład chęci rywalizacji z Japonią i odsunięcia na bok kultury japońskiej. I trzeba przyznać, że to jest absolutnie fascynujące, bo to świetnie pokazuje, jak coś, co nam się wydaje, że po prostu pojawiło się znikąd, jest tak naprawdę zaplanowane i wynika bardzo głęboko z koreańskiej mentalności. Joni Hong znakomicie i w bardzo lekkim stylu, to trzeba podkreślić, pokazuje kolejne składniki tej koreańskiej mentalności, które na Hallyu mają wpływ. Sięga w przeszłość, analizując m.in. koreańską wersję konfucjanizmu. Pokazuje, jak w szkołach wykuwa się determinację i zaangażowanie. Pokazuje wreszcie, jak można kampanię wizerunkową oprzeć na bardzo solidnych podstawach mających wsparcie w państwowych instytucjach. To jest właśnie fascynujące w tej książce, że autorka nie tylko próbuje nam opowiedzieć o tej kulturze popularnej, ale w ogóle próbuje nam dać wgląd w mentalność koreańską, skąd się tam różne rzeczy biorą, dlaczego przywiązuje się tak niesamowitą wagę do nauki. Jak dla mnie był fascynujący ten moment, kiedy nagle Korea stanęła w obliczu problemu, że uczniowie za dużo się uczą, że spędza się za dużo pieniędzy, że uczniów wysyła się do szkół po szkole, żeby się uczyli bardziej i jak to przywiązanie do tej nauki pamięciowej mogło stać się obciążeniem dla gospodarki. Co w ogóle dla mnie było fascynujące. Dla mnie też fascynujące jest to, jak właśnie pokazuje, jak na pewne rzeczy w kulturze japońskiej wpływa konfucjanizm. I to też w pewien sposób przemodelowany przez jakieś tradycyjne wartości, dużo starsze od tego sposobu myślenia. Absolutnie doskonały jest ten element, który ona tutaj pokazuje, który ona sama z jednej strony próbuje odrzucić, a z drugiej strony jest w niej głęboko zakorzeniony, czyli tych niesamowicie trudnych relacji z Japonią. A jednocześnie bardzo często, co mi się niesamowicie w tej książce podoba, te wszystkie rzeczy, które nam się wydają niesamowicie poważnymi tematami, są potraktowane w sposób komediowy. Jedną z moich absolutnie ulubionych akapitów tej książki jest historia o tym, jak robiono mistrzostwa w piłce nożnej między Koreą a Japonią i były olbrzymie spory, czy to są koreańsko-japońskie, czy japońsko-koreańskie i trwały sporo to, przez jaką literę zapisać Koreę, żeby Korea była na pierwszym miejscu. I to jest właśnie bardzo moim zdaniem fajna perspektywa. Z jednej strony osoby z zewnątrz, która widzi te wszystkie dziwności, które ludzie mieszkający w danej kulturze już po prostu nie dostrzegają, a z drugiej strony osoby, która jednak się tam wychowała, jednak ma tam rodziców i w związku z tym rozumie dużo głębiej tą kulturę, niż by zrozumiał ktoś kompletnie z zewnątrz. Ja przyznam szczerze, że o ile bardzo, bardzo mi się podobała ta narracja o popkulturze, to jednak najciekawsze dla mnie było to wejście w taki świat, który się wydaje kompletnie nielogiczny i próba rozmontowania, skąd się właściwie biorą takie rzeczy, jak chociażby przywiązanie do nauki, które sięga właśnie czasów jeszcze, kiedy od nauki zależała pozycja społeczna nie tylko tej osoby, która się dobrze uczyła, ale całej rodziny. Mówimy o książce Joni Hong Kul po koreańsku Narodziny fenomenu. Co jest najciekawsze w tym koreańskim przepisie na popkulturę? Wydaje mi się, że najciekawsze jest to, że to jest taki idealny produkt. Bo jak spojrzymy na teledyski zespołów koreańskich, tam wszystko jest jak spod igły. Wizerunki publiczne gwiazd koreańskiej muzyki są bardzo jasno określone. Jeśli się weźmie fanów muzyki koreańskiej, to oni doskonale wiedzą, kto jest kim w danym zespole. Ale tym, co mnie fascynuje najbardziej, to, że to z jednej strony jest takie perfekcyjne, a z drugiej strony to nie jest tylko sprzedaż muzyki. To jest sprzedaż pewnego stylu życia. Jeśli spojrzymy na dzisiaj młodzież, to z Korei ściąga się nie tylko muzyka, ale ściąga się sposób ubierania, ściąga się fryzury, ściąga się pewne właśnie makijaże, że to jest tak naprawdę opakowany cały styl życia, gdzie ta muzyka oczywiście w pewien sposób stoi na pierwszym planie, ale jednak mimo wszystko, ja pamiętam, że kiedyś miałam kolejkę dziewczyn, które czekały na występ koreańskiego zespołu i byłam zafascynowana tym, jak one wszystkie są do siebie podobne pod względem właśnie ubioru, butów, fryzur, koloru włosów, bo też kolorowe fryzury są bardzo modne. Trochę mnie to rozbawiło, bo to takie młodzieńcze dążenie do indywidualizmu spotkane z tym, że wszyscy chcą ten indywidualizm realizować w podobny sposób. I jeszcze jedna rzecz mnie zafascynowała i wydaje mi się, że ona jest bardzo ciekawa ogólnokulturowo. Kultura ta popularna, zwłaszcza K-dramy i też K-pop w pewnym stopniu, jest bardzo konserwatywna. Tam nie ma wielkich romansów, tam w bardzo wielu serialach trzeba poczekać mniej więcej do połowy, aż bohaterowie się cmokną i to też z zamkniętymi oczami. Jest nastawiona na romantyzm, na sentymentalizm, na wątki rodzinne, zwłaszcza K-dramy. I to jest bardzo ciekawe, że jest w tym jakiś ten element właśnie takiej spokojnej, bardzo często romantycznej narracji, która sprawia, że tą samą K-dramę można sprzedać w Afryce, w Europie, w krajach arabskich, czy także w Azji. I to mi się wydaje ciekawe, dlatego że o ile, zwłaszcza w telewizji, amerykańska popkultura dotychczas dominująca próbuje przekroczyć kolejne granice, kolejne jakby bariery, opowiadać o coraz trudniejszych problemach, coraz bardziej komplikować życie, emocje bohaterów, także przestała być już bardzo dawno temu purytańska. Otóż tutaj widać, że jednak jest jakieś zapotrzebowanie i to zapotrzebowanie, które też powoli wypycha telenowele brazylijskie i wenezuelskie, które z kolei są no, obyczajowo jednak dużo bardziej posunięte do przodu niż te koreańskie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. I też być może dobrze zgrywa się z naszymi czasami, gdzie widać, że pewne tendencje konserwatywne stają się popularne na świecie. Pod koniec ubiegłego roku światem K-popu wstrząsały skandale o tych ciemniejszych stronach tego biznesu, ale także o tym, do czego można się posunąć, żeby wykreować gwiazdę od treningu po operacje plastyczne, pisze Yuni Hong, ale są tu też rozdziały poświęcone sukcesom koreańskiego kina z wyższej półki. Bardzo dobry przeczytał tą książkę teraz, kiedy Parasite jest nominowany do najlepszego filmu i do najlepszego filmu nieanglojęzycznego, bo ta książka także tłumaczy, jak to się stało, że w ogóle kinematografia koreańska zaistniała na świecie i jak bardzo jest to przemyślane. Ale wydaje mi się, że najciekawsze w tej książce jest to, że ona nam próbuje wytłumaczyć, jak bardzo my tej Korei nie znamy i rzeczywiście my jej nie znamy, a jednocześnie czytając co pewien czas o tej Korei, która była wielokrotnie podbijana i ma w sobie jakąś zadrę i chciałaby być kochana na świecie, chciałaby się dobrze kojarzyć, miałam takie wrażenie, ja znam taki kraj w Europie, który ma podobne doświadczenia historyczne, podobną zadrę w sercu i właśnie też próbuje różnymi drogami podbijać świat kulturowo, może w mniej zorganizowany sposób, ale też ma pewne ambicje, żeby jego kulturę dostrzeżono na świecie. I miałam takie poczucie kilka razy, czytając jakiś akapit tutaj, że ja znam, że ta kultura z jednej strony jest daleka i obca i czasem kompletnie bezsensowna, a z drugiej strony pewne emocje, które rządzą Koreańczykami, są takie trochę przypominają emocje, które znam z własnego życia czy doświadczenia. W związku z tym wydaje mi się, że to jest jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem bardzo może nas do tej książki przyciągnąć, że po prostu trochę, mam wrażenie, znajdziemy Polaków w Koreańczykach. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny o książce Yuni Hong Kul po koreańsku Narodziny Fenomenu. Mnie tutaj zafascynowało mnóstwo opowieści, ale taka na przykład teraz przychodzi mi do głowy o tym, kiedy Koreańczycy zaczęli posługiwać się ironią. Proszę na tą opowieść zwrócić uwagę czytając. Warto też zwrócić uwagę na to, co płynie do nas z Korei, chyba dzisiaj mogę powiedzieć pop południowej, bo to są rzeczy, które na przykład młode pokolenie bardzo interesują. Mam oczywiście dla Państwa kilka egzemplarzy książki Yuni Hong. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A mojego gościa poprosiłam jeszcze o krótkie polecenie, mając zwierza popkulturalnego w audycji. Nie mogłam tego nie zrobić. Co ciekawego ostatnio Katarzyna Czajka-Kominiarczuk widziała na małym albo dużym ekranie? Ja wczoraj skończyłam oglądać trzeci sezon animowanego serialu Dragon Prince. To się chyba po polsku nazywa Smoczy Książę. Jestem absolutnie zachwycona. Jest to animacja tych samych twórców, którzy zrobili animowanego Awatara. To jakby jeden z najlepszych seriali tego typu. Wspaniała, fantastyczna opowieść dziejąca się w magicznej krainie. Świetnie napisane postacie, do tego bardzo fajnie pokazująca reprezentację osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na przykład niektóre postacie migają tam językiem migowym i te dialogi nie zawsze są tłumaczone. Uznają twórcy, że przecież jakby osoba głucha nie słyszy tego, co mówią osoby słyszące. Dlaczego my mamy to słyszeć. Wspaniała historia i uważam, że dla całej rodziny. W związku z tym, jeśli ktoś ma dziecko, to może usiąść z dzieckiem i obie strony będą się fantastycznie bawić, a do tego jest to po prostu niesamowicie mądra animacja, a jest tak piękna, że czasem zdarzało mi się zapauzować, żeby się bliżej przyjrzeć jakiemuś smokowi czy krajobrazowi. Polecamy Smoczego Księcia razem z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk. Wątek koreański kontynuujemy. To piosenka z filmu Bong Joon-ho Parasite. Nie,

Wanna get next to you, show you some gratitude by making love to you. It's the least we can do. If every soldier in the world put down his weapon, picked up a woman, what a peaceful world this world would be. Ready for more heads, blondes not boss. Ooh, we're talking about brunettes not fighter jets. Oh, oh, it's got to be sweet 16s, not M16s. When will the governments realize it's got to be funky, sexy ladies? I have a vision and all I can see is only you with the all of me. In a world of peace and harmony, where every lady gets a little piece of pretty. I've been to Paris, Wellington, and Amsterdam, and a wham bam, Mercer Duncan, thank you, man. I don't care if you're ugly or you're skanky or you're small. Just wanna do a little something special for you all. Just wanna do something special for all the ladies in the world. Just wanna do something special for all the ladies in the world. All the crazy ladies and the girls. Takie od, proszę Państwa, zwrot akcji. Znaleźliśmy się w Nowej Zelandii. To oczywiście komediowo-muzyczny duet Flight of the Conchords, czyli Jermaine Clement i Brett McKenzie, koledzy naszego następnego bohatera. A ten nasz następny bohater to Taika Waititi, nowozelandzki reżyser i aktor także. Maoryski Żyd, sam tak o sobie mówi. Twórca między innymi wampirycznej komedii Co robimy w ukryciu, która doczekała się serialowej kontynuacji. Ulubieniec dziennikarzy, ulubieniec publiczności. To widać w wywiadach, widać w spotkaniach z publicznością. Na szersze wody wypłynął, szersze, czyli hollywoodzkie, marvelowskim filmem Thor Ragnarok, któremu nadał autorski, komediowy, niepodrabialny sznyt, a teraz pracuje nad kontynuacją Thora. A od piątku w kinach jego film Jojo Rabbit, zwycięzca festiwalu w Toronto. Na ekranie Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Steven Merchant, Rebel Wilson, no i młode pokolenie Thomasin McKenzie, Archie Yates i w roli tytułowej Roman Griffin Davis, zresztą nominowany za tę rolę do Złotego Globu. Ale w filmie występuje też sam reżyser, Taika Waititi. Historia Jojo Rabbit to historia niemieckiego 11-latka, od dziecka nasiąkającego atmosferą i ideologią III Rzeszy. Akcja toczy się w roku 1944 w małym niemieckim miasteczku. Jojo chce być jak najlepszym nazistą, a jego najlepszym przyjacielem jest wymyślony Adolf Hitler. Scenariusz powstał na podstawie książki Christine Leunens Niebo na uwięzi. Ta książka też na dniach ukazuje się po polsku. A w roli tego wymyślonego przyjaciela Hitlera występuje sam reżyser Taika Waititi. I od niego właśnie, który ujmuje osobowością w wywiadach, tak jak wspomniałam, zaczęłam rozmowę o filmie z krytyczką filmową Olą Salwą. Myślę, że on ma w sobie taki urok klauna, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. On potrafi i chyba bardzo też lubi przede wszystkim rozbawiać ludzi, którzy z nim pracują, którzy z nim rozmawiają. W jednym z wywiadów powiedział, że dla niego najważniejsze jest to, żeby na planie była przyjemna, przyjacielska atmosfera i myślę, że to ludzi do niego przyciąga. W takim świecie bardziej komercyjnych projektów, bardzo schematycznym, myślę, że taki wariat bardzo intryguje, bo to jest też wariat, za którym stoją sukcesy, nie tylko artystyczne, ale też komercyjne. Wydaje mi się, że to jest taka mieszanka, która może się podobać i producentom, i aktorom, i też autorom zdjęć, całemu w ogóle temu sztabowi, który potrzebny jest reżyserowi. No i to jest też taki wariat i taki klaun, który przy swoim ostatnim filmie, który od piątku jest na ekranach polskich kin, Jojo Rabbit. Tutaj, jeśli chodzi o tę współpracę na planie z aktorami, też może być dosyć ciekawe, mogą być dosyć ciekawe anegdoty w wywiadach, ponieważ on gra również w tym filmie. Gra postać wyimaginowanego przyjaciela głównego bohatera, tytułowego Jojo, 11-latka, i to jest Hitler. I w tym przebraniu, z tym wąsem, dyrygował aktorami i też opowiadał o tym w wywiadach, że to stwarzało różne ciekawe sytuacje. Tak, i że czasem starał się zakładać jakiś kapelusz albo odklejać wąsy, żeby ekipa na sam widok tej takiej jednak ikonicznej twarzy nie czuła zbytniego niepokoju. Tak myślę sobie, że to był bardzo dobry pomysł reżysera, żeby samego siebie obsadzić w postaci Hitlera, żeby żeby spróbować pokazać z dystansem, ale jednocześnie, żeby go pokazać z krzywym zwierciadłem, może nie aż tak, jak Charlie Chaplin to zrobił w Dyktatorze. Bardziej wydaje mi się, że tutaj Taika Waititi najlepiej wiedział, jaki ton ma mieć ta postać, jakiego rodzaju ma to być komizm, żeby było to jednocześnie zabawne, a z drugiej strony jednak mówimy o bardzo charakterystycznej postaci, która może wiele osób razić, więc tutaj taki ciekawy balans udało mu się osiągnąć. Ten film to jest opowieść o dojrzewaniu, o odzyskiwaniu własnego spojrzenia na świat w bardzo trudnych czasach, bo jest rok 44, jesteśmy w małym miasteczku w Niemczech. To, o czym mówisz, czyli opowieść o dojrzewaniu chłopaka, który dorasta w kulturze, która mu każe w bardzo czarno-biały sposób patrzeć na rzeczywistość, a jednym z najważniejszych elementów tej narracji nazistowskiej jest nienawiść do Żydów. Chłopiec rzeczywiście w pewnym momencie, dzięki temu, że poznaje prawdziwą żydowską dziewczynkę, która ani nie jest potworem, ani nie ma zbrodniczych zamiarów, jest sympatyczną, wrażliwą, mądrą i ładną dziewczynką, zyskuje taki wgląd do świata, o którym nigdy nie słyszał. I to pęknięcie pozwala mu pomyśleć, że może rzeczywiście nie wszystko, co do tej pory słyszał, jest jedyną prawdą i że może faktycznie warto spojrzeć na rzeczywistość troszeczkę inaczej i że ten dojrzewanie właśnie na tym polega, żeby stworzyć sobie taki wewnętrzny świat i też bardzo ciekawie wzmacnia ten wątek postać matki granej przez Scarlett Johansson, która też ma życie oficjalne i życie sekretne, życie tajemne. Nie będziemy tutaj zdradzać tak naprawdę, o co chodzi, ale to też jest film o tym, że w pewnym momencie, w pewnych sytuacjach trzeba, żeby przetrwać, stworzyć sobie dwa światy, dwie twarze. Jedną na zewnątrz, a drugą taką dla siebie. To jest rzeczywiście jedna warstwa tego filmu, ale też myślę, że trzeba powiedzieć, że no to jest w ogóle dosyć karkołomne przedsięwzięcie i bardzo dużo mogło się tutaj nie udać. Zaraz cię zapytam o to, jaki jest twój osąd, że tak powiem, jeśli chodzi o ten film, ale myślę, że warto też powiedzieć o tym, że tu się mieszają właśnie groteska, surrealizm, jakieś absurdalne żarty, których by się chwilami, mam wrażenie, nie powstydzili członkowie Monty Pythona, z rzeczywiście poważnymi oczywiście tematami, no bo akcja się dzieje wtedy, kiedy się dzieje, temat dotyczy tego, czego dotyczy i trudno tutaj też trywializować takie tematy, ale jakoś, ja mam akurat stoi na takim stanowisku, że większość się udała w tym filmie. Ja patrzę na ten film z dużą sympatią, ale też pewnym dystansem, bo ta historia nie uwiodła mnie tak, jak mam wrażenie wielu innych widzów i krytyków i krytyczki. Rzeczywiście bardzo doceniam koncept reżysera, bo adaptuje powieść, która była bardzo poważna właśnie, dokładając te wszystkie elementy, o których mówisz. Groteska jest czymś, z czym on się sprawnie posługuje, ale to jest filmowy żart, który równie dobrze mógłby być filmem krótkometrażowym i niewiele by stracił. Także bardzo doceniam ten film, ale to nie jest mój faworyt, jeśli chodzi o galę rozdania Oscarów. Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o aktorach, bo rzeczywiście tam pojawiają się takie nazwiska. Rebel Wilson na przykład, to jest synonim takiej, zresztą on też z Antypodów, bo Australijka, takiej komedii, która czasami przekracza granice dobrego smaku, ale jednocześnie jest to osoba, która się bardzo pięknie odnajduje w ogóle w Hollywood. No i też młodzi aktorzy, których warto, myślę, wymienić, bo ta para dwóch przyjaciół z Hitlerjugend, to rzeczywiście, jak ich widziałam w wywiadach Romana Griffitha Davisa i tego drugiego chłopca, który się chyba nazywa Archie Yates, to rzeczywiście niektórzy ich mówią, że to będzie następny duet w stylu Simona Pegga i Nicka Frosta, bo już mają taką wibrację, więc myślę, że warto na nich zwrócić uwagę i patrzeć, gdzie oni dalej będą wędrować. Ja z przyjemnością śledziłam Scarlett Johansson trochę w innej roli. Sam Rockwell jest aktorem, który komediowo moim zdaniem potrafi zagrać wszystko. Ja jestem naprawdę jego wielką fanką i to też świadczy o tym, jak dobrze narysowany ludźmi jest ten film, czy jak dobrą ma obsadę, casting, cały czas niestety nie będący jedną z kategorii oscarowych. Mam nadzieję, że to się w przyszłości zmieni. Ale widzisz, no to też pokazuje obsada tego filmu i to, o czym on jest i w jaki sposób on jest opowiadany, pokazuje, że kino komercyjne i kino artystyczne, czy powiedzmy takie festiwalowe, mniejsze, wcale od siebie nie leży tak daleko i wcale nie musi chodzić odrębnymi drogami, bo z jednej strony mamy właśnie właśnie Scarlett Johansson, która potrafi zagrać w Avengersach, a potrafi zagrać w filmie Jojo Rabbit, czy w innym filmie, za który jest również nominowana, czyli Historia małżeńska. I myślę, że to jest coś, co ja bardziej czerpię z tego filmu niż taką czystą, odbiorczą przyjemność, bo tak jak mówię, trochę mnie to jednak nużyło. Ola Salwa, krytyczka filmowa, a o tym, czy państwa wciągnie ta opowieść i czy państwa przekona do siebie Jojo Rabbit, można się przekonać w kinach. Ja muszę powiedzieć, że wyszłam z seansu bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o Taika Waititiego, bo na niego też warto zwrócić uwagę, co dalej będzie robił, to w tym roku jeszcze na ekrany ma wejść komedia futbolowa z Michaelem Fassbenderem w roli głównej, ale Taika Waititi także podobno znalazł się w kręgu zainteresowania Disneya, jeśli chodzi o kolejne filmy z uniwersum Gwiezdnych Wojen, a ja bardzo czekam na jakiekolwiek informacje o projekcie, o którym słyszałam już od zeszłego roku, czyli serialowa wersja Bandytów Czasu, którą mają współtworzyć Taika Waititi i Terry Gilliam. Muszą państwo przyznać, że to byłby duet doskonały. A teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową filmu Jojo Rabbit. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes the going gets so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah. Everybody's gotta live. Yes they do. And everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone, but when I woke up I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. Yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. You gotta live before you know the reason why. Taika Waititi dobrał bardzo piękną ścieżkę dźwiękową do filmu Jojo Rabbit, to zespół Love, Everybody's Gotta Live. I to już prawie wszystko na dziś, ale zmieści się jeszcze jeden utwór z innej zupełnie ścieżki dźwiękowej, która kilka dni temu się ukazała. Dostaliśmy zestaw utworów z serialu Wiedźmin autorstwa Sony Białousowej i Gianni Ostinellego. I jednym z tych utworów właśnie dzisiaj się żegnamy. Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Do usłyszenia. The call of the white wolf is loudest.